الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله رب العزة دين خبر شروع جلا د خپل دین زمواري په خپل واسطه ده او دې کې د بلچا صدخل او سه اختیار نه دی پرېخه کار زمرا نزدې مخلوق وي انبيای ملائک مقربین لیکن دا اختیارات الله چاله دی ورکړي دین کې یو غټه خبره ای کواړه خبره ای کدا عذاب یو کدا ثواب ای دا غي ټولو تقرری په دین کې او نزول صرف الله کړل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا کې داغي تبلیغ کړل هغه خلکو ته رسولي چې یو حرف ته نه ده پاتې شوی لیکن دا قوم په دې کې د اختیار نه و چې ځان نه پکې خبرو کې دیو جنمون ویلیو قرآن هغه کتاب دی چې کوم خلکو کې معمولی ونتی دینی غلطی خطائی ناغی دلتا نشی رانیز دیکی دی قرآن تا خلق نرازی و نشی رات لی چاگی کسنا سو کمی و زیادتی داغی وجه دائی چاگا وقت سر بام داس خلق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی مناستو وکل چاگی دا قرآن کریم سر ساز نو دا قرآن کریم او احکام و تدیر گران خکاری دو مقابله جوړی ده یو په لږ دقیق په طبيعتونه په خواهشات پل رواج پل مشران او بل طرف تا دا قرآن احکام ایدوارو یو بل سر مقابلو ناوی دا سنشو کولے چاہ اخپل ارادی پریخوے اخپل طبیعتونے پریخوے اخپل رواجونے پریخوے اخپل مشران دا قرآن حکم تیغاڑے خوے عقیدہ سے نشو کولے قرآن دا اغیق کارا حقیقت بیان کرے چکلو دا نبی علیہ السلام درسو تعلیم بو قرآن و بیانے دو چکم سورتنا و آیتنا و نازل شوی و نبی و تازہ اب آغا بیانو چې د کوم خلکو سره اتفاق نو د زلو هغه به دا کوشش کو چې یاره مونږه دې زنه پاسې دې نو خو به پیغام انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد کله چې الله دې سوره نازل شي اغی که ده جهاد مسلی ده انفاق مسلی ده بخلق و باندگرانی دیگن نو ده خلق چیغی که بیماری نظر بعض و ملا بعض اغی خپل میان که یو بل غپی جنی گنا نو یو بل توگوری چی ده خبر خوزمونگ ده برداشت نبار ده نصم من صرفو رو رو لارشی دو مجلس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اکشیگی نوزانو باسی اللہ رب العزت داغید پاروی چه صرف اللہ و قلوبهم اللہ دیدی ضرون واری دا مطلب دے ده حکمت بیان کو علت بیان کو چې دا سوجه دا د فرق د سنره چې دا نور ناشتي خاموش خبره اوري ډېر په غور سره او په توجه سره دا نور لاړه دا سچل دي الله او چې صرف الله قلوبهم تاسو د زړونو حال نو معلوم الله ته معلوم تاسو تعالی معلوم شو چې هغه د مجلس نه پاسې ده نو ځکه پاسې ده چې الله یې ما د هغه زړونه اړولیو خو هغه پټه خبره وه د غیب و حال تا ته نو مال تاسو ته دا چې لاړو مجلس یې پریښودو دومره برکت نو دا ځکه چې صرف الله و قلوبهم الله د هغه زړونه اړولیو انسان خو د زړه تابع دی چې زړه کوم پلاوړي نه دی ورپسې اوړي کنه دا هغه زمانه کې هم دقه سي وو چې قرآن ته ځکه نه شو کېناستی قرآن له ځکه نه شو راتلې قرآن باندې عمل ځکه نه شو کولې چې هغې کې هم ذهن جوړ شوی و یې جوړ کړی و کومه نظریه چې قایم کړی وه دنیا کې نا دا غی خپل خواه خپل طبیعت و او دا قرآن کریم خدا اعلان دی دا اللہ طرفنا چی دیکی خپل طبیعت نزئیگی دیکی خپل عقل مندی نزئیگی دیکی خپل رواج نزئیگی کار سو کی کئی او دا تقسیمات ټول الله کړی دي دا هر بنده د پاره خپل مناسب حکم دا غره لېګل دي چاته په دین کې اسانتیا کول چغې ته رخصت ویل شي تخفیف او چاته عزیمت ویل شي دا ټول تقسیم د الله طرف نشوي ځکه بل څوک په دې نه پوهیدو چې دا هر بنده مزاج و ته معلومي هر بنده طبیعت او روح و ته معلومي چې دا د پار څنګه مناسب دي دا الله پوهیدو دا هغه مناسب حکم نازل کړی دی نویلی سورہ نور کے ہم او سورہ فتح کے ہم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج نشتے پدے دریو قسمہ خلق باندی پدین کی سختی زګدیتا عذر وانا خلق ویل شي معذورین په ګډ باندې سختی نشته ده د دین په سختو کارونو کې ده معاف ده د تر رخصت ده پړون باندې سختی نشته ده په سختو کارونو کې ده معاف ده په بیمار باندې په دین کې سختی نشته ده د یو ځکلی کې تا معذورین دی دیوانه جهاد نه دی پرځو دیوانه یوم نه دی پرځو دیوانه اختر نه دی لازم دیوانه هجرت نه دی لازم چې کوم احکام تعلق د بدن سره ساتي دیوانه الله غنځ دی لازم کړی ځکه چې دی بدن کې دا قابلیت نشته ناسان اکڑت پدی باندے اللہ پوئی دو انسان پدی نپوئی گی انسان خوئی وی پا گوٹ کیا و رک سیوائی پورے گا تو دیکھو پی گرانی کا نخوا نو دین اللہ دا چاہ خوخیتا نا دے پریخے کلوی پیدا قضویتم الصلاة فذکر اللہ قياما وقعودا وعلى جنوبكم كلا چمن ادا کوي جسنګ کول شنو اوسه کوي تبان د الله شخصي نه کړی قياما قبولاله کول شي وقعودا کبناسته کول شي وعلى جنوبكم کبډړ باندې کول شي پری خوذر لیے نشتا ایس طریقی سر پری خوذر نشتا دی کد جنگ پا صف کیو لاریو جنگ شورو دے مخامخ دشمن لے انوم چی دمان زوخشی کنا زان تو گورے فرجالن او رکبانن فرجالن او رکبانن کدغه سي پیاده کول شي چې بزمک باندې ولاړینو او کنه نشهرا کو دې دې زدينوم ډیر سخت اينو په سوار لې کوي کپاس باندې يو کوخ باندې يو ولی دار بنده حال ته کتلی دی او دار بنده په حال باندې الله پوئیږي دا تخفیفات په دین کې الله کړی دی کې چې عقل نه چلیږي چې څه اوسړې ګرم کوي او سختی پیراولې چې ولې تا کې څه چلل چې ته مناسبه مونږ کې دا چا ویلی چې وګوره دا چل کنه چې قران لنی زین راځینو دا کته قران درا پین تا تبا دا حقیقت معلومو تبا دا خپل دین نه خبر وي او چې ناراضه نو زانه خبرې کوي کنه نو زانه خبرې په دین کې نه زیږي ښا قران کریم هر صورت کې جدا بابونه یې خېږي او جدا جدا احکام یې پکې بیان کړی دي نو سورته نساء چې کوم احکام د رعیت دي اشپاړس دي او چې کوم احکام د رعی او د بادشاہ او د سلطان دي هغه نه دي پاره نه احکام کې شپږم حکم دی د قصر د صلات چې ته مقیم یې په کلی کې نوستا حالت خده تکلیف نشته پردیس کې نه پریشانه کې نه نو پورا مونږ کا څلور رکعات ماس پخینوم دی د مازی ګروم دی د ماس خوتنوم دی او کله چې سفر کې شوي نو یې چې وذا ضربتم فی سبیل الله فلیس علیکم جناح کله چې سفر کوي پسنو کا کین په دې کې ګناه نشته تاسو باندې ان تقصروا من الصلاۃ کدا سلور فرض دو کوي ان تقصروا من الصلاۃ یو د سفر د وجه نه داسې شي قصر بس دی ویلي د قران جیبان داس دی خو یو قصر نه یادی چې ګنه سلور په ځای باندې با دو کوي دغه د سفر د پاره قصر دی بلکه اور پسی وی چې ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا هغه وخت کې هم قصر دی چې ریګه چې کافران به هم په لوی ګن کې ورځي موږ په منځ ولاړ یو او هغه به د موقع نه فائدہ واخلي نو هغه وخت کې قصر دی په بل شانت دی هغه بیا د تو په ځای باندې یو یو رکعت کوي امام بزان سره یو ډله ودري ابل او دشمن ته ولاړی دغه دفاع وکي چې یو رکعت امامو کې دغه ډله سره ناوي وځي دی په مانځ کې دی غواره ها تمون نه بار نه دي چې خبرې وکي او دشمن ته مخامخ کینه هغه بل ډله وراشي راغی به امام سره نیتو تلی روسته رکات بو کی نیو رکات اغیو کو امام سره یو دیو کو او هر یو بیا زان زان لاغ یو رکاتو کی دا زمرا گرانا خبر ہے چه ابو داود سوار لس طریقی دا دی ذکر کلی دی نا خلوی باست او دا ام طول دا سانتیا دا پار رکو دا غزان لرکات علتا کی کئی اومو که دا غزان لرکات دلتا امام پسی زر زر زان لکیوی و سلام دیو گرده و پارغشوی اکا دا غیه و رکات بیا رازی او دازه او دریگی چلون بیمی دلتا کلی او دا بل بوم دلتا و کم زان لر دا ولی دمرا زکا جی پری خودل نیشتا کنا که دمون پری خودل وینو پویوی چی بس می کوای یا به قضاو کې نه نه نه په یوه وخت کې دې پرې خوندل نشته زه به که سانه کړی قصر قصر ستوي ز سفر چې کوم سلور رکعت فرض دی نه عبادت وکي او کته داسې یو کلی ته یو ځای ته لاړې آباد ځای ته او خار ته او دا د نیتی تیزو بدلتا که وقت روما یعنی ما میاش یا طول میاش کنار سبوری چیه نیمه نه چې کما نه وي بس بیا خو به ټول مونږ کوي ځکه تا نیت وکړو د اقامت بیا به ستا مونږ سفر نه وي او کنه داسې چې نیت دې نه وي بس چې کله مې کار وشي نو ځم به نو د کار څه پته لګي نیت ځکه نه شي کولی چې اوس که کار سبا خلاص شي که بل ورځ خلاص شي که نه چې څه مقصد د راغلی یم هغه وشي نو بیا به ځم نو دې سره نیت نه شي کېدی نو که ته یو کال د پاتې شوې هم به قد و دوه رکاته چې ځان لګی مونځ اچې مقامی امام پسې نو خو بیا خود سلوري د امام تابعداري وکای کنه ها سبا دوه فرضي سیوا نه ادا دوه به د امام تابعداري شي د نفس له مقام به شي کنه او که ته استاد تقاری ته عالم سی به حال ته خلق وی چیره امام نشتا وخت نا وخت ده میلما تمخ کې شکنا شکل دې عالم دینو بیا خو چې شکل دې عالمي کنا ایو چې عالم دې کې پرخ دې کنا نو چې شکل دې عالمي نه مخ کې شه څلور رکعات وکي نارسه خراب کړه الکه چې ستاغه ونه شو زاغه موږ یو اره خبر نبی علیہ السلام کولې دا هغه دا سیمون کو مقیمین ته هغه خپل مسافرو مکی ته راغلو کنه مکه خود بیا دا سفر کړو کنه چې هجرت تنو کې نام یاستا کړل نه ني ریاض فتح مکی وختو یا بل څه چې کله نه ته تاړنو هغه ته مو خراوالو حضی تیوی چی اتمو صلاتکم فینا قوم سفر تاسو بیا خپل ځان مندل پورکه امو مسافر یو نظمونگ درکاتا دی یا دقا وقت کی یا چی کل پاول قیده کین استو عبدو رسولو پوریوی مسلامی اگردو اغی تیوی چی ځان لمند پورکه مو مسافر یو زمونږه دروازه کاته دي کنه نو بس هغه پاسې ځان له سلور پورا کړو د نبی علیہ السلام دروازه کاته شنو سم دا مسله ده اوس خلق نشه خبر دي نو ته وا زمانځنه مخ کې وې او دریزه لوي وې او پختور دو کې به هم وې چې را ټول په پوښي بیا وې چې زه څنګه منځو کو پته وای چې زموږ مسافرې ما زموږ د ورکاته دي او تاسو سلور دي موږ د ورکاته او کوم سلام وکړم تاسو پاسه ځان له باغ د ورکاته او که ها بیا بوته وای بیا بوته وای تاسو په کې داسې کارني نو هغه ته وو چې دې پوکه وکي او ته وایا دغه دې شور نو بیا څنګه بچ کیږو او دا ټولې طریقې ښه څوک داسې چې اړو خبر نه نو که سفر کې کار څه کوي پیر زموږ په دوه رکاتو باندې گزاره نه کیږي صحابه کرام وي موږ چې نبی علیہ السلام سره کم پلتلیو په سفر کې موږ نه دي لیدلې چې هغه سنت کړی بغیر د سار د دوه سنتو نه ډیر لازم نه دی کړی نه نماز په خینه غکړی دی مخکې او وروسته نه نماز ختنه غکړی دی نماز یې ګر خاصی نشته نه دی کړی سنت او دلته چې خلکو نه تاسو کې دا چې علم شکول را شکول دی دې دا شکول را شکول وای ښه دا چې نه خبر راخ کلی دا چې نه لاس راخ کلی دا کار کړی په خاجه خلکو ګوټ کوجوارو کینو دا شر نو دوکه به کوله هغه ځای گزار کړي دغه سې علم کې خلق دا چل کړي ښا یو ځای گزار کړي بل ځای گزار کړي دغه مولانو نه تپوس شو چې په سفر کې سنت شته نه وی چې او کنه نو یو لږ فرض دا غزي دا ترکات دي بیا خدای الله حق دی الله خپل حق معاف کوي او سنت پیغمبر حق دی نامولاده پاره شوی اتا کالا لس کالا پا مدرسو کی تیر کلی وخیدان لزای کلی او غدا دینا نده خبر خانتا چی بیا دو سنت و نیت تلی نداس بویا کنا نیت خوف بیا ام بل شان تلی کنا چنت میں کلی دل اخلاس دورکات سنت یا سلورکات سنت د پاک محمد صلی الله علیه وسلم لپاره دا وسره وینه چې توې دا هغه حق دی خو دین کې چې بل چې حقي یا کنا عبدو یا کنا استعين موږ سورې فاتحه وایو فاتحه کې وایو چې ګوره عبادت ته خالص د الله دی کا فرض دی که سنت دی که نفل دی چې دا نفل بیا دی چا شو چ فرض د الله شو سنت پیغمبر شو نو دا نفل دی دا پلار شو دی لوم سو کو ور کن دی کالو نه کی زعلته مونږه په توحید او سنت نه پوی نه پاره خپل چې په کومه کې دعوه کوي نه پاره هم نه پویږي نو دا زمانه کوم داز جاهلانو یوتن لګیاو سنت یکل حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې زه رضان کړه کنه دا فرض سلور واړه کو بیا کنه چې له دې نه صبرېږي دا الله په فیصله باندې اعتماد نشتا او دین کې خپل خواخه کې نو بیا فرض ټول کوونو ډیر ثواب به وګټي کنه زورنه و توکل پا دیبانه دا دین که سمره تقسیمات چشوی دی او دا هر منده مناسب دا ټول دا اللہ طرف نشی بنده خو نپوی دا پا دیبانه او چه کل پا که دا بنده دا طرف نا سلگون دی تصرف شوی دی اللہ حکم را لگلی دی او هر بنده امنا بلکه آغا امام الانبیاء چه داغا نوچت پا دنیا کی سوکنو طول انبیاء و امام او مشر اغب چرتا یو کار کلی و اغدا اللہ طرف نب پا طریقہ نی پا دین کی نو حکم و ترالی گلے چه لے سلکا دیکھ اس تا اختیار نشتا دے اغه سکارو یو کول دا چې نبی علیہ السلام په یو ځای کې زخمی شو او د کافرانو د لاس نه وحد کې واخونه تندې دا ټول شي زخمی شو ویني تر رواني هغه به وچولي او دا به وی چې كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې پیغمبر یې هم زخمی کا غیم پرې نه خوړو او غاخونه ولا مات کړو رباعي حکم را چې ليس لك من الامر شيء تا تا دی خبر اجازت نشتا دی دا قومونو کامیابی او دا اغیی تبایی اللہ ایدان دا ما اختیار دی ستا پا دی کسا کار نشتا دی تبا خیره نکه یادا چې د قیدیانو مسله وا قیدیان چې بدر کې قیدیان اونې ویشو داړم به وختو اس پتن لې چې دې سره بس چل کو مونږ ته چې الله کوم احکام نازل کړی دنو په غی باندې پویګو کوم زه کا روزه دا او کا زکات ته او کا حج دی او کا بانگ دی او کا اذان دی او کا اقامت دی او د قیدیان په حق کې اوسره دي نازل شوی نو بس رائے کې ده نو یو رائے دا او چې پریبیدو او مال بته نو اخلو جرمانه وکړو نو دی که با دیر فیدی یو فیده خدا دا چه خپل خلق دی د نبی علیہ السلام ترپا کیو عباس حضرت عمر خپل سو خلق پا کیو دا حضرت علی پا کیو دا طول پا کیو یو خب آغی سر رسل رحمیو شی دوی مدار چه جرمانتی واخلونو زورن بولور کلیشی نو که دی چه ایمان راولی چیر دا سمرا لوی شرم دیو ملامتی آدم چی مونگا خود لمشران و نوم ندی اوری دلی چی عرب چا جرمان کلی دی قریش چا جرمان کلی دی دیبا خلق جرمان کاو علماء زکوی چی دی تا قریش زکوی لشی چی قریش یوم ایدی پس مندر کیم چی یا اکلو ولا یو اکلو اگر نور میان خوری و پا اگر دا چا سمین رازی دور آور دیکن خوریش تیزکا دانو میخی دی چی یعلو ولا یعلا دیو پا حلقو باندیو چتی پا دی باین سوکو چت نشتا بی غورو تا داس چلو شو اگر دی چی ایمان راولی چی مونگ دی ذلت نخواس نخلاسی گو او درې یو فائدہ دار چې دا جرمانه تی نو اخلو نو دا مونږ په جیب کې ناچو انا به ځان له وړه ځانې راوړو نه دی باندې وسلې واخلو د جهاد سامان به واخلو سور ډیر نزیل رضی کې نبی له سلام مرګره او ابوبکر مرګ ټول مشران یو حضرت عمر رضی الله عنه خلافو هغه وی چې نه نه نه نه دا د جرمانو واخده پیچه زما پکې کوم خپل خلق دی نږدې د عادی قبیلې نه د عادی قبیلې نه هغه ما ته حواله کې زه په مخ کې شروع کوم تاسو ته په طریقه او خیمه هغه ورو ځر دی چې تاسو زوره وره خبره کوي دا غي وټو نه زیات نو فیصله پاغي او شو جرمانه ته واغست حکم راغی چې ما کانا لنبی ان یکون له اسرا دا د پیغمبر د شان سره لایق ندیم چې د قیدیان اونیسیم دا چې سیکړی دین دا پورا وکړنو بیا ژوند دی پرې ده چې نور نور منسوبه ته جوړ کی اجه سیو کړه دا لګا دا تو خو به مړی راوای دا الله راي دا حضرت عمر مناسب وا چې دا سي ترونو تا او دا سي رويرونو تا او دا سي خورينو تا ساجته چې ری پیغمبر پسې توري راغستی چې په ټوله دنیا کې د زنه بل زیات ناکار نشتا نو دی تاسو پریده و جرمانی تی ناخلی اب یار پسیرال چلولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فی ما خستم عذاب نازویم کچری دا اللہ طرفنا دا قانون نوی چیو حکم نی نازل شوی نو که خلق عرصو که دو اغیی پاگی نیولی ندی و گناهنگار ندی ده و قانون دی ده اللہ کنه نو اللہ وی تاسو بانده با پده جرمانه که عذاب راغلو چو هم غستخا ود پدی باندی شکر و باس ہے چمخ کی فیصلہ دا قیدیان پا حق کی نورس تو بیارا لسورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ومخ کی نور آگلی کنا لولا سبقا یا دا مطلب ہو چی کلا دا بدر جنگو شو فتحو شو نبی علیہ السلام ویچی اللہ رب العزتو بدریانو تا چی سوک پا بدر کی شریک شویو اغیت انندارا اکڑا اوی ویچی اعملو ما شیتم قد غفرت لکم بس چی سکوئے نو کوئے تاستما معافی کری دا بیر لوی کارو کنخا نولولا کتاب دا خبر او کنا چې او دل وتوي چې ما معاف کړی نو ول عذاب ورکول شو دا قانون د الله طرف نه تیر شي او کنا یا دا او چې الله پیغمبر پاک تویلو چې د عذاب دوا خبري چې دا رکاوټ یې چولې دي عذاب ځکه ناراضي چې دوا خبرو پکې رکاوټ چولې دي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله عذاب نور کی چتفکم قوم کی موجودی او کم خار کی پای عذاب نور وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله عذاب نور کی چپدی کی تمره یو بندای چا استغفار کئ ذکر کئ دا امام بخاری وی دو امانتون دی دو امن دی یو دا پیغمبر وجود پا یو قوم کی او باللہوی استغفار دام اشارہ شو چلو لا کتاب من اللہ اگورا قرآن کے اللہ ویلیو کنا چه عذاب ورن راغلے باو دربان دخوا تالا دا اختیار نشتر چتو دا قیدیان و فیصلی دا زان نکے ویچ دا آیت نازل شو ابو بکر و عمر ابو بکر و نبی علیہ السلام پلے ناستو جڑ لیے خلق اریانو چی تاو چاہتا خو پتنو چی وحی راغلی دکنو اگر طول را طول شو تا پوستی ناو کو چی حضرت بولی ناغوی چی کذاب راغلی وی یو عمر و بل داغ مرگری ور سرو دیو بچیو انو طول بو بکر آگیر شیو کنو تکا مونگا جارو کنو تکا قرآنوی چی لولا کتاب من اللہ سبق مطلب سو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوره د الله د دین سره سخت پابندی ده تاسو یې سپک مګنه او تاسو به داسې خپل اختیارات مکوئ وګوره چې پیغمبر ته وګوره چې هغه هم ته نو بچوي او خدا چې مخکې سه حکم نو سه قانون نو سه فیصله نو نو په دې کې الله اختیارات ورکړي چې خپل رائے پکې وکړي پښتا د پکم رائے باندې عمل وکړو نو بس هغه سید الله پولیس باندې حدیث هم دا چې مار اهل مسلمون حسنا هو عند الله حسن دا سه خلق په دنیا تیر شوی دی چې حدیث به په هوا کې راګر کې یو د خدای منځیان ورګی چې زمکه ترا کوشي موږ وینو چې دا سدي سنه دي زمکه ته خو پرې ده کنه نه نه چې دا حدیث به ذاتيان له لاس نه وراوي زګاری مسلمون ځان ته وی کنه چمونگا یادی چار صدی دا مسلمانان چمارا آو المسلمون حسنن فو عند اللہ حسن کما خبرا چی مسلمانانو پخپل عقل باندی غورکلا نو دا اللہ پنیز باندی ام غوردا نو راشے کگو رہے اس خاتونا او دائری او جنازو تا سامانونا سابنونا دگوڑی بوجے او پیسی پوری گا چی مسلمانان یې خوخه کینو او د الله په نس خو هي کنه او درې ما خامونه توبه توبه اذه قبر قبر د خاوندانو نمونه کا پې کې ولیکه زکه چې مزدوري کړی دا کنه اسلامی کار خونشت دا الله دا رضا کار خونشت هر کار د پیسو دی نو دا قبر دا خاوندان نمونه ولیکه چې به راولو چرته او شپه چې ملمانی کو چې دا ثواب نه محرومه کو دا الله دین نه دی دا خو دا خلق دین دی بس چې دې څه خوښینو هغه کوي ښه او حدیث ولا قتلوا ملای مضبوطه وا چې ما را المسلمون حسنا هو عند الله حسن وردا نبی علیہ السلام اغي تویلو مسلمانانو صحابه کرام یادول چې دا غي خبره په دین کې منظور ده او چې حدیث کې یا قران کې لفظ راشي تباغه لفظ اړه راړه اغه کې وړې لوی چلی ګوره دا سه الفاظ خنۍ راغلي المؤمنون یا المسلمون چې راغلي دی ولې دا سه وي دا سه نه دی ویلي چې هغه کار چې پلاني خو حق کو پلاني خو حق کو حضرت چالي خو حق کو تالي زر خو حق کو نه ابو دین کې نه نه مارا اول مسلمون المؤمنون ویل دي هغه کار چې مسلمانانو د خپل اسلام پر رنگ کې مؤمنانو د خپل ایمان پر رڼا کې یو کار غوړه کونه بد الله په نس باندې غوړی زادي چې کوم کې پیغامونو خادو کې د ایمان پر رڼا کې دي د اسلام پر رڼا کې دي نه دا خو رسم او رواج دي کدی ډیر او مولانو مولا ډاډ ورکی چې ورداو کار خیر دې کړو او چې په دې وخت کې اونې کې وای بیا ته ساجت ته ځکه په مړی باندې باندې غذر ورو دي ریمان اخلي نو بیا ورستو وو تا دې ټول کار د دین په دنیا قیاس کړی د آخرت کار په دنیا قیاس کړی دی دا پولیس بوتل دې رینجر والاو بوتل دی نا با پیسو نکی گی اسے لگیا ہے نا با خیراتو نکی گی پلی خیٹی مڑا ہوئے او بدنام ہوئے اگا چیر آگا باندی با سخت ہے اس بولان کر بن کر را دی ہو اسوال نبتی نکی نا خستاسو خیٹی تلارا سمرا لوے دوکہ دا اللہ دا دین سرخا اسلام دا سی دین نو د ګونجایش مشوره چې نه سره کو نه پته ان لګي چې څه دي اسلام خو ډیر صفا دي نو وسم چې کوم ملکونو کې اسلام شته دي اول تلل نو ته خبر شي چې موږ څه کوو داس موږ هم له نه پریدو زمرو په ول په جون باندې تکلیف نه ورکړي لکه پس د مرګ نه چې ولا تکلیف ورکوم دمرا هم پا جون بانده نی قید کرده تک سمجه چه پس ده مرگ نه قیده و داولی تا بانده خدا اغا دقا زیمواری ده دقا خدمت ته چه غسل والا ورکا کفن پوا چه وکی صحابه خنو پرشوی حضرت حمزه سید الشهده رضی اللہ عنه اگر کفن لندنو بے پخپو باندی والا سرگڑے واچو واخد خوشبویاں کنا دس نور سمر چیو باوی خو کوئی اس خبر نو چکنی بیا دار دد بد قسمت علام و چی دمرا بد بخت کفنی پورا نو لحت تنگو دا خو استاسو کار دی دا استاسو تجربه بانی یا پویی گئی نا نو دیو جنا دا غدی سر سکار دیخوا مونگا چلی ادا سی نو پویی دو نجومات کی ودا ملی کٹ پروتو کنا دا لیا بل سوارلسم شرم دی چرته مرداری نو جمعات تراز غلی کن خدای بندانو آپ علی چرتا غردو ہے و جمعات که داغه جنازه مانا شوی ده چه نشتن و بی ضرورت نه تاسو داغه آغا کڑی بیا دل تراوڑای دی تساشت دی خودت خنو آکت که با دی پیان می تا دی لنگ می تا بروازه پراتاوا نوی چه ده پا کس نه بروازه آمل کنو کی دا دیوست چرتا آغاز سنت تازه کولو الک آخو داغه کپن لندو خپو باندې ولا سرګړې واچ واخ چپټی شي نو صاحب کې پروازان جل بنجل کړی دا ګورئ چې دا کم دین دی او دا خلک کم دی کې پیدا شوی لوي شوی دی اړو بالکل د سنه خبر نه دی مونږ ته چې یاد شینو چې مړ به خبر کې کې خو دی ورګه صبر کوي ولي استاد ګټه دموي خاوري گیټای دي کس دي هغه دموینو نو گیټای به دم کړې مو صلی الله علیه چې لحد صفاکه چې څنګه په ژوند کې د تکلیف رسېږي چې لون ته ډډې لاندې به چر تمامولي غونټي به لورې راغې نو څومره تکلیف وو تاسو ته ولوټې دم کړې و د دیو داغه بلدار چې کټ بیا واست د کورام جنازې لا یوري کټ مو چته وای چې امام صاحب راشي او وګامې وای داسې امامان خو په خاطر دنګو کنه ټولې ګامې به واله تا وای دا مرزا صاحب دې کچ کی د زمکو اوس حقیقت سو او دې سو جوړ کړیو حقیقت دا چې کله نبی علیہ السلام موجود او ځای کې او خوراړول شو نو مخ کې راغې نو یو له پیدا کړه چې منها خلقناکم پرویړول بلې ډککړه وفیها نعیدکم پرویړول بلې ډککړه او ویړول او منها نخرجکم تارتن اخرى چلاوی د دې زمکه نمی پیدا کړی بیا به هم دې واپس کوم او بیا به هم د دې نو باسم ویژه اوس خوراله وای تا زغی نو وګټه جوړ شوې او سنت طریقه دا و چې خپل رور مسلمان د جنازي کټ هر چا له پکارې چې سلويخ قدمه اوسی یو طرف ته به دا وګاړم کی نو لس بیا به شاته شي نو لس قدم بیا به دې بلې غاړې ته راشي نو مخکې خپه به ونیسي نو لس قدم اروستو نو لس قدمه نو څلوېښت به پوره شي خو هله چې رش نه وي تکلیف نه وي یو بل باندې ټکرې وال نه وي نو هله هغې هغه چې نه شي کولی نو خبره نه سنت طریقه ده بس داغې نه ګامې جوړ شوې چورګ چې پټواري ګامې وای چې موقع قائم کی کنه نه یو خبره پکې دا سنشتر چې غنی مونږ وایو چې دا د پیغمبر طریقه ده د هر صحابه کرامو طریقه ده نه اره یو چې لټایي نه بیا دې ځانو طریقه یې ډېر پکې دا غې ځکه چې دا خلک یې سره په اړوس پړوس کې پاتې شوی دي نو چې دا وایي کې مې طریقې دا غټول خپل کړی چې دا زمونږ د ثواب کار دی دی به هم بیا د غوا غوښه نه خوړه که نه د دین حیثیت دا نه دی چې انبیاو ته اجازت نشته چې تاسو په دین کې د ځان نه یو پنه نشی کېښودی یو خبره نشی کولی دا اختیار نشته نو بل چا د څه شي اختیار شو نو آیت مقدسه داو چې نبی علیہ السلام تروفات کې دو ډیر محبت ورسره د دې وجنا چې د دې امداد به کو چې سو پورې هغه ژوند دی او بو طالبو نبی علیہ السلام په مسله ډیر کلاو کولو ځکه هغه اعلان کړو چې دا زمار واره دی غوري نور څه نه وایم خو یې هرې قبیلې ته به ته ایبه محمد زمار واره دی بس نور به څه نه وي ناغي خو د ابو طالب دشمنه ته غاړه نشوکه خو دې کړ نبی علیہ السلام سره زکه سره محبت او چیرې کدی ایمان راوړ دا اوس بار بار د دې خبره او چې د ځن کدن په وخت کې راوي او کې ناستو ته هم دغه دعوت یې ورکو چې عام می قل لا اله الا الله هو اذا کلمه وایې تر نو د استاد پر الله سره هغه نه وی نبی علیہ السلام وی چې زو استاد پر بخنه غواړم الله ته وړیر نو حکم راوي چې ما کان للنبي والذین آمنوا اجازت نشته نو پیغمبر ته او مؤمنانو ته استغفروا للمشرکین چې غیظ مشرکان لپاره بخنه غواړي ولو کانوا اولی قربا اگر کو ور سره خپل ولیوم دا رشتہ داریوم دا ترخو دا پلار پزئی کنا تم را خنانا چه مشرک دے داغت پارا بلا سنو چتے داغت پارا اللہ مغفر بنوے داغت پارا منوے چه خدای اوی بخی نشت نشت او دین خدا اللہ دے کنا زمان استاخو ندے کنی من خوا پاکی سمی چپی والی وی لکا چی والی دی پاکی نیکانو خوا ہر وقت جنازی کی گئی اړیر کم بندیان وای چې هغه به شرک نه خالی ښه دا هغه خلق دی روان دی چې تو ته وای کنه چیرته دی شي غازی بابا نه څو غاړي څه نو څنګه به تریو کی چیر ولوی تم په نور خلقو کې نو مشرک نور څه ته وای چې دا هغه په یو مړی باندې اعتماد دی چې دې مرض لري کول شي دې غم لري کول شي دې سوال قبلول شي دې مال ور کول شي دې اولاد ور کول شي دې پیریانو چتول شي دې د روکو سدنو په خوب کې موي راضي چې دا ځای ګور کنه د دې خلکو په حق کې د قران اجازه نشته چې دې لپاره بخنه وغواړي اوله عقیده خو د توحید ده چستا په یو الله باندې اعتمادي او مخلوق باندې دې اعتماد نه وي د نفع او نقصان خیر او د شر مالک الله غني نبی امون ته اجازه شته چې الله مغفر لي او توبه یو کنه اجي دا نه نو اجازه نشته نو دا صرف ځان له دوکور کول دي چې او بنده د ځان نشه شي جوړ کی ابه په داسې په شوق او داسې په توجه داسې په اور باندې کوي چې بس دا الله او پیغمبر خبره ده دا ځان له دوکور کول دي ځان سره ظلم زیاتې دي دین د الله دی هغه مالک دی هغه ذمہوار دی هغه چاته دې خبرې اجازه نه کړي چې په دین کې یو معمولی غونته پرځ کې دي خپل ځان نه کوي هغه خدا الله رب العزت وی چی د ما سره شریک پیدا کو ځکه دا زما اختیار دی او د ځان په دین کې دومره چې خلکو به کې دا پړ پړې راستې دي په یو یو دعا کې چې سکړې دي ان په حدیث کې شته نه په قران کې شته مختصره دعا او چې اللهم انت السلام او انک السلام تبارک ته ازل جلال او الکرام او دا نه دي دا دی اوسم تپوسو که دی باغ زړه دوا کوي ښه چې الله مغفر الله انت السلام ومنک السلام ویلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام دی باغ دا په زړه باندې لګیا دی کوته وای چې او خیرات دا نور ټوکلي ترې باقي کم دی کرا واستې بوګس کار دې کړې دی جاری نوټونه جوړ کړی دی ته خو مجرمې تا باندې راپورټ پکار دی پچاته وسل هره رپورٹ کوي کنه د دین مشران نشته د دنیا مشران شته کنه واخر دعوانه.